Ngoja nikupe siri yangu, kwako nilivyomtoa. Mapenzi ni fani yangu, wala pesa sikuitumia. Ngoja nikupe siri yangu, kwako nilivyomtoa. Mapenzi ni fani yangu, wala pesa sikuitumia. Nilipanga boy langu najua kulitumia, uta machozi mwenzangu sadaka sitomtoa. Sasa mali yangu ndicho nachojivunia, tena kusudio langu roho yako kuisugua. Yengine kauri yangu asali nimeitia, nami kwa kiari yangu penzi sikumbania. Yengine kauri yangu asali nimeitia, nami kwa kiari yangu penzi sikumbania. Chungu kivuno la kulisema hauna, umeupata msemo yandala mwala jana, eti kwa chungu kivuno. Usitoe maana kwa matusi na maneno, bibi mimi bwana penzi ndo letu agano. Kunitukana nikavunja msimamo, nishaliotesha shina kukata wako mdomo. Kapu ili la mjanja mjingati mko, tahadabu ntakuvunja nikung'o yako meno. Kapu ili la mjanja mjingati mko, tahadabu ntakuvunja nikung'o yako meno. Anamwita Thabiti Abduli mkono wa satellite, mwanajeshi aliasi kambi, baba walikuja na lisasi, sasa tunaendea na mabomu. Wale usawa wa bahari, hebu fanya kama uwajui vile. Hayo sio ya Mbagala, ni mabomu ya Mwingereza. Izingalushi mbili na kumi na moja ndio nakuja hivi. Thabiti mwaka wako. Popo umekasirika popo. Habari ndio hiyo. Umeona Anifa analichu. Wapi mama Naima? Wapi Adija Bisho mama ya Tunduma eh? Wana Kigamboni eh? Ndona anza. Imaya. pili asisikie, nikueleze na sababu zilomfanya kukimbie. Tega sikia taratibu, mwingine asisikie, nikueleze na sababu zilomfanya kukimbie. Kula yako ni ya shida, utamlisha nini? Ava yako ni ya shida, utamlisha nini? Penzi lako ni la shida, ni wazi hakutamani. Kula yako ni ya shida, utamlisha nini? Ava yako ni ya shida, utamlisha nini? Penzi lako ni la shida, ni wazi hakutamani. Nikipita babu ananyunia, salamu nikimpa ngumu kuitikia. Njiani nikipita sura ananikunjia, salamu nikimpa ngumu kuitikia. Na vimbe apasuke, na isito muachia. Na vimbe apasuke, na isito muachia. Kwake mpenzi mwenyewe nitamkia, ndani ya imaya jeshi la mtu mmoja ili halina zamu.